دلتا ستا کور دلتا لوی شوی او پیدا شوی دلتا دلتا ستا کور دلتا لوی شوی او پیدا شوی دلتا خزړه مې وای چې اوس هم همدلتا یې جانانا دلتا اوس هم دستا د مخ د ګل وږمې پاتې دي دلتا اوس هم دستا د مخ د ګل وږمې پاتې دي د دې دل کیف مې اخیست اوښکې مې راتلې جانانا د دې دل کیف مې اخیست اوښکې مې راتلې جانانا دلتا ستا کور دلتا لوی شوی او پیدا شوی دلتا دلتا ستا کور دلتا لوی شوی او پیدا شوی دلتا خزړه مې وای چې اوس هم همدلتا یې جانانا دلتا اوس هم دستا د مخ د ګل وږمې پاتې دي دلتا اوس هم دستا د مخ د ګل وږمې پاتې دي د دې دل کیف مې اخیست اوښکې مې راتلې جانانا د دې دل کیف مې اخیست اوښکې مې راتلې جانانا سوش دی ورک و مان چې بیرته مې خپل ځان پیدا کړ پروت وم د څرل سوا کله دیوالونو شتن د یو چا پسې لځان راوتلی وم پسې کتل مې د کلونو او کلونو شتن د یو چا پسې لځان راوتلی وم پس کتل مې د کلونو او کلونو شتا دلتا ستا کور دلتا لوی شوی او پیدا شوی دلتا دلتا ستا کور دلتا لوی شوی او پیدا شوی دلتا خزړه مې وای چې اوس هم همدلتا یې جانانا دلتا اوس هم دستا د مخ د ګل وږمې پاتې دي دلتا اوس هم دستا د مخ د ګل وږمې پاتې دي د دې دن کیف مې اخیست اوښکې مې راتلې جانانا د دې دن کیف مې اخیست اوښکې مې راتلې جانانا د خیال په بام باندې ولړم نندارې کوم مکی ته بیا د بنو سعد قافل راغلی هلته ولاړه امین د محمد په غېږ کې اوس اخمی بختور حلیمه په غېږ کې هلته ولاړه امین د محمد په غېږ کې اوس اخمی بختور حلیمه په غېږ کې دلتا ستا کور دلتا لوی شوی او پیدا شوی دلتا دلتا ستا کور دلتا لوی شوی او پیدا شوی دلتا خزړه مې وای چې اوس هم همدلتا یې جانانا دلتا اوس هم دستا د مخ د ګل وږمې پاتې دي دلتا اوس هم دستا د مخ د ګل وږمې پاتې دي د دې دن کیف مې اخیست اوښکې مې راتلې جانانا د دې دن کیف مې اخیست اوښکې مې راتلې جانانا او کاس کی قول لا اله الا الله ارما چراغ مصطفی باشر عرب الحبیس حسن زی بسر بلال از حبش سحید زیرم بخاکی مکہ ابو جیل چی ابو العجبیس حسن زی بسر بلال از حبش سحید زیرم بخاکی مکہ ابو جیل چی ابو العجبیس دلتا ستا کور دلتا لوی شوی او پیدا شوی دلتا خزړه مې وای چې اوس هم همدلتا یې جانانا دلتا اوس هم دستا د مخ د ګل وګ می پات دی دلتا اوس هم دستا د مخ د ګل وګ می پات دی د دیدن کیف می اخس خوف کې مهرات ل جانان د دیدن کیف می اخس خوف کې مهرات ل جانان ټول ورته غوږ غوږ ما ټول یم ورته سترګې سترګې دا سیمه ته را یادوي دا کاڼي تا پېژنې ته بچي تېر شوې دوی پوتا بند سلام کولو جمادات هم بسم الله پاک رسول الله پېژنې تبانچی تیر شوی دوی پوتا باندې سلام کولو جمادات هم بسم الله پاک رسول الله پیژنه جمادات هم بسم الله پاک رسول الله پیژنه دلتا ستا کور دلتا لشوی او پیدا شوی دلتا دلتا ستا کور دلتا لشوی او پیدا شوی دلتا خزر می وای چې اوس هم هم دلتا ای جانان دلتا اوس هم دستا د مخ د ګل وګ می پات دی دلتا اوس هم دستا د مخ د ګل وګ می پات دی د دیدن کیف می اخس خوف کې مې رات ل جانان د دیدن کیف می اخس خوف کې مې رات ل جانان د دیدن کیف می اخس خوف کې مې رات ل جانان دردی دم کیف میں آخذ تو کہ میرا تلے جانا